sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła. Ta Marionka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Gotowanie to frajda. Zakupy też. Ale zamawianie z Wolt to dopiero frajda. Smaczne jedzenie i świeże zakupy dostarczone prosto pod twoje drzwi. A może by tak? Wolt. Tyle przygotowań na Wielkanoc, a ja marzę o odpoczynku. To co? Wyspy wielkanocne? O! Zaplanuj święta tak, jak lubisz. Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. USA i Iran rozpoczną bezpośrednie rozmowy na temat programu nuklearnego, zapowiedział to amerykański prezydent podczas wystąpienia w Białym Domu. Za oceanem także nawoływania republikanów, żeby rozważyć propozycję Unii na temat ceł. Federacja Konsumentów ostrzega, prawie 60% produktów z azjatyckich platform sprzedażowych może być niebezpiecznych dla zdrowia. Prezydent Donald Trump powiedział, że USA i Iran rozpoczną bezpośrednie rozmowy na temat programu nuklearnego tego bliskowschodniego kraju. Rozmowy odbędą się w sobotę. To będzie bardzo duże spotkanie i zobaczymy, co może się wydarzyć. Myślę, że wszyscy zgadzają się, że zawarcie umowy byłoby lepsze, powiedział Donald Trump dziennikarzom, który w Białym Domu spotkał się dzisiaj z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. I zostajemy jeszcze za oceanem. Dwóch wpływowych republikanów z Senatu USA wezwało prezydenta USA do zaakceptowania oferty Unii Europejskiej ze zniesieniem ceł na samochody i towary przemysłowe. Biały Dom jak dotąd nie odpowiedział na propozycję. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Przyjmijmy tę propozycję, napisał senator Mike Lee ze stanu Utah na platformie społecznościowej X, dodając, że na takiej umowie Stany Zjednoczone mają wiele do zyskania. Senator Ron Johnson z Wisconsin odpowiedział, że całkowicie zgadza się ze swoim kolegą. W pewnym momencie powinniśmy odpowiedzieć tak, napisał Johnson. Senatorowie odpowiedzieli na film wideo przewodniczącej Komisji Europejskiej, która zadeklarowała gotowość do negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Donald Trump napisał wcześniej w mediach społecznościowych, że nałoży na Chiny dodatkowe cła w wysokości 50%, jeśli Pekin nie wycofa się ze swoich 34% ceł odwetowych. Jednocześnie Trump zadeklarował gotowość do rozmów z innymi krajami. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Czerwień rozlała się na warszawskim parkiecie. Od 15.15 przez godzinę notowania były zawieszone. Zawieszenie obrotu to sytuacja rzadka i niemal niespotykana. Tak mówił w Trójce Michał Stajniak, ekspert XTB, który obserwował sesję. Władze giełdy musiały podjąć jakąś decyzję w trakcie startu sesji na amerykańskim rynku. Oczywiście dochodzi do zwiększonej zmienności, stąd najprawdopodobniej chęć jakby tutaj, żeby nie doszło do jakiejś panicznej wyprzedaży na GPW w związku z możliwymi ruchami w Stanach Zjednoczonych. Zawieszenie notowań wynikało z rekordowej liczby zleceń maklerskich od początku sesji, co mogło doprowadzić do zachwiania stabilnością systemu transakcyjnego, podały z kolei władze GPW. Giełdy na całym świecie zareagowały spadkami na decyzję prezydenta Donalda Trumpa o cłach. Po kilkadziesiąt fikcyjnych wizyt psychologów odkryli rodzice uczniów ze szkół w Grajewie i w Prostkach w Podlaskiem. Na internetowych kontach pacjenta wpisane były spotkania z dziećmi, które nigdy się nie odbyły. Okazało się, że problem dotyczy uczniów z wielu szkół. Łączyło je to, że wcześniej zajęcia prowadzili w nich psychologowie związani z grajewskim szpitalem. No u mnie jest 47 wizyt. Dziecko ani razu nie było na żadnej wizycie od 2021 roku. Ostatnia wizyta miesiąc temu. Pani ma taką grubą teczkę, to są wszystko wyciągi z tych wizyt? Tak, dokładnie, to są wszystko wyciągi z tych wizyt. I żadna się nie odbyła? Absolutnie żadna się z nich nie odbyła. Dostaliśmy informację od pani dyrektor ze szkoły w Prostek, że są jakieś nieprawidłowości w realizowaniu świadczeń przez naszych psychologów na podstawie porozumienia, które podpisaliśmy w 2021 roku. Dyrektor Grajewskiego Szpitala, Marta Romanowska. Od razu uruchomiliśmy kontrolę wewnętrzną. Rzeczywiście widzimy tam pierwsze nieprawidłowości. Te nieprawidłowości, które udało nam się sprawdzić, są to za pierwszy kwartał tego roku. Są wizyty domowe. I nie zauważyła pani, że psycholog był 47 razy u pani w domu? Absolutnie nie. Sprawą zajął się Paweł Wądołowski. Dyrektor szpitala złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Prawie 60% produktów z azjatyckich platform sprzedażowych może być niebezpiecznych, alarmuje Federacja Konsumentów. Eksperci przeprowadzili test. Kupili 29 produktów w dwóch największych azjatyckich sklepach internetowych, w tym odzież i biżuterię. Okazało się, że zawierają one podwyższone poziomy metali ciężkich.

Jest 22.12, przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman. Tę część programu rozpoczęła Miki Bereny, a konkretnie jej najnowszy zespół pod nazwą Miki Bereny Trio. W latach 90. Miki była liderką, a także gitarzystką, wokalistką i główną kompozytorką w shoegaze'owym angielskim zespole Lush. Wtedy również trochę mniejszą karierę robił Kevin McKillop, gitarzysta, wokalista i kompozytor w grupie Muse, a trzeci członek tego tria to Oliver Scherer, basista. Tytuł płyty Tripla, tytuł utworu sprzed chwili Eight Deadly Sin, a kolejny utwór zatytułowany jest Vertigo. Reach. To była Miki Berini i jej trio z płyty Tripla, utwór Vertigo. A teraz zespół poznański Szacunek, który już Państwo zdążyli poznać. W tym roku ich debiutancki album, a na razie ta piosenka. Seba. Lebul. Gong. Seba i Szacunek. W miniony piątek ukazała się nowa, trzecia studyjna płyta angielskiej grupy Black Country New Road. Tytuł płyty Forever How Long. W zespole nie ma już Isaaca Wooda. Do niedawna jeszcze wokalisty i gitarzysty grupy. Odszedł parę lat temu na skutek problemów ze zdrowiem. Jego obowiązki wokalne przejęli inni muzycy zespołu. Jest ten sam skład, tyle że bez Isaaca. Śpiewają dwie panie i jeden pan. Najpierw posłuchajmy, jak w tej roli wypada Georgia Ellery. my best friend waving at me. I wanna be living with you, seeing it through. Do you wanna play forever? How long can I play a song I made? Yeah, it's a song. I'm gonna read something that's good, but I listen to you. I'm not Besties śpiewała Georgia Ellery, a grała grupa Black Country New Road. Isaac Wood miał charakterystyczny, lekko zachrypnięty głos, więc bez jego wokalu grupa musi brzmieć inaczej i tak jest, ale na płycie Forever How Long dzieje się naprawdę sporo. Teraz posłuchajmy May Kershaw w roli głównej jako wokalistki, tytuł utworu For the Cold Country. Wipe your weeping eyes. stiff and heart grows tighter. I searched from the moon and down towards the fish and the tide and the moon. Had their own alliance, I stood with my ghost. We tried to hold the kite, my wooden hand, my wooden heart. Now all the fights are fought and moments gone, but still they must be here, they must. But are you there? Can you see me? Śpiewała May Kershaw, grała grupa Black Country New Road. I wreszcie pora na trzeciego wokalistę zespołu, basista i wokalista Tyler Hyde. Cheer up, child, the world. Don't owe you a thing. Who bought you that ring? Cheer up, child. Snipers don't care. There's nobody there. One of these days you might notice the patch on my head. I'm already dead. And see the man that she married for money can't breathe. Tearing apart, though you broke its heart. Many people would give an arm and a limb to live where you live. It's not your fault, we don't blame you. We blame you. do you see beneath the canopy from your top floor? Tyler Hyde śpiewał Happy Birthday. To była grupa Black Country New Road z bardzo dobrej trzeciej płyty Forever How Long. Na pewno do tej płyty będziemy jeszcze wracać. ABC PP. Czyli historia postpunku w pigułce. Dzisiaj angielska grupa Gang of Four z Leeds, gdzie zespół powstał w roku 1976. Na początek utwór z pierwszego singla, wrzesień 1979 roku. Grupa Gang of Four, utwór zatytułowany Damaged Goods. Pierwszy singiel zespołu z roku 1979. Nazwa grupy, jak pewnie część z Państwa się domyśla, odnosi się do przywódców do spraw rewolucji kulturalnej w Chinach za czasów Mao Tse-tunga, czyli Bandy Czworga. Jeśli chodzi o członków zespołu, to był to kolejny zespół postpunkowy, którego członkowie byli studentami uczelni artystycznych, w tym konkretnym przypadku w Leeds. Zresztą była cała scena Leeds postpunkowa, oprócz Gang of Four była też grupa Mekons i nieco mniej znana Delta Five. Hugo Burnham, perkusja, Andy Gill, gitara, śpiew, John King, śpiew i Dave Allen, gitara basowa. Ten ostatni niestety przedwczoraj zmarł. Kolejny utwór pochodzi z drugiego singla i znalazł się też na debiutanckiej płycie długogrającej grupy Gang of Four zatytułowanej Entertainment. Piosenka pod tytułem At Home He's a Tourist. Mechaniczno-hipnotyczna praca sekcji rytmicznej, a do tego specyficzne, poszarpane, drażniące brzmienie gitary. At Home He's a Tourist, grupa Gang of Four z drugiego singla i z płyty Entertainment, albumu, który ukazał się w roku 1979. Teraz przechodzimy do drugiej płyty zespołu, Solid Gold. To już był rok 1981. Jeszcze parę słów o zespole Gang of Four. Nie grali solówek, grali wręcz antysolówki, jak to określali, czyli po prostu w miejsce solówki, teoretyczne miejsce solówki, była w takim miejscu była dziura. Po prostu przestawali grać, zarówno na koncertach, jak i na płytach to się zdarzało. No i wszystko robili demokratyczne. Wspólne komponowanie, równy podział honorariów, także naprawdę był to zespół bardzo interesujący i nie tylko pod względem brzmieniowym, ale również powiedzmy społeczno-politycznym, dlatego że z kolei teksty mieli polityczne, a także społeczne. Wracamy do muzyki, płyta Solid Gold, utwór What We All Want. I'm